Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. %103.1 Radyo Tülesi'niz, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ben mutfakta Fahir gazete okurken görmüştüm. Öyle bir ayaküstü sohbetimiz oldu ama gerçeği Fahir stüdyoya girerken fark ettim. Eşofmanla gelmişsiniz. Evet, eşofmanla geldim. Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş tabii. Buradan halı sahaya gideceksiniz. Mantıklı da olmuş da. Olur mu? Gençler hep böyle giyiniyor artık. Breakdance'çılar mı? Ne güzel. Abicim nesi var fıstık gibi eşofman altı ya? Dünya para vermişiz buna. Muhakkak. Nerede giyeceğim ben bunu? Halı saha maçları da iptal. Evet. Ne yapayım yani, o kadar yatırım yapmışız. İnsan bir özeniyor. Tamam. Sabah güle bir giymek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yakışıyor ama. Yeşil de bana yakışıyor bir taraftan. Bir de ben burada bir form dolduruyorum da. Onu şey yapamadım. Yaş kaçtasın? Hocam yaş derken? Yaş 35. Tamam. Peki. Giyim tarzı eşofman diye doldurdu form. Buyurun efendim. Günün gazetelerine bakalım. Teşekkür. Ama abi ben seni bir yakalarım bir eşofmanla. Yani bir eşofmanla yakalarım derken, üstelik bana diyen adam bütün bir zamanında evde sen bütün kışı eşofmanla geçirmiyor musun? Cümlede bir şey var. Tümleç var. Yeri gösteren mesela. Evde. Ne yapayım abi, eşofman evde mi giyilir? Yani dışarı şöyle rahat rahat efil efil yaz gününe giyeyim. Şort giyiyorum. Şortuma laf ben ediyorsun. Ben sana basma etekler alayım. Soket çorap giyiyorum. Soket çorabıma laf ediliyor. Efendime söyleyeyim. Başka ne giyiyorum? Giydiğim her şeyi bilmiyorum. Yani size neyi beğendireceğimi şaşırdım. Siz derken sizin kıyafınızda şişmanı da kastediyorum yani. Şöyle sorabilir miyim sana? Sen hayatı bir halı saha maçı olarak mı? Hayatı bir halı saha maçı olarak hayatı görüyorum. Hayatı şu anda bir halı saha maçı. Yenisen de yensen de önemli olanın oynamak olduğunu düşünüyorum mu diyorsun? Önemli olan centilmenliktir. Şu anda bir devre arası diye düşünüyorum. Ve bir esinti var diye düşünüyorum. O yüzden o esintiye de kendimi kaptırmaktan geri durmuyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Önemli gelişmelerle başlayalım isterseniz. Bakınız ne var? Mesela Sarkozy gene bugün gazetelerde. Sarkozy derken Sarkozy'nin çok değerli duramıyor işleri. Duramıyor galiba adam ya. Ya adam duruyor da kadın durmuyor. Avrupa'ya da böyle bir figür lazımdı demek ki. Figür derken? Yani şimdi bu Gordon Brown biraz fıs çıktı. Biraz sıkıcı. Adadan hiç haber geldiği yok. Kraliçe de bir yaşa gelmiş artık. Prensler dünyanın dört bir yanına dağıldı. İngiltere'den haber yok. Diğer ülkelerden şey de yaşlandı. Kim? İtalya'dan gelen haberler yok. Yok, o biraz şey işte. Cinsel perhiz falan filan diye bu tip şeylerle haber yaptı. Olmadı. Berlusconi. En son ona bunda sarktı da bir yaştan sonra da olmuyor. İşte düzenli ilişki olmadığı zaman insanların zoruna gidiyor. Zoruna gidiyor. Merkel desen bir nokta, o fotoğraflarını da yayınladı. O da bir dönem damgasını vurdu. Kendine. Avrupa'ya konuşacak bir mesele lazımdı. Sarkozy bunu tek başına sırtlandı. Carla Bruni de şöyle biraz da şu ucundan tutayım diyor. Valla şöyle çıkmış. Çıplak bir fotoğrafı var gene. Affedersiniz. Bakabilir miyim ben? Falan filan böyle. Her şey ortada. Vay. Yalnız bu da bir hakikaten yani ben bir rahatsız oldum. Valla Carla Bruni'yi görünce öyle bir rahatsız oldum. Maşallah var Carla Bruni'nin de. Şöyle bir açıklaması var. Tek hatam aşık olmak. Zaten şey demiş. Sarkozy Bey'le biz evde daima saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkimizi yürütüyoruz diye. İbrahim Bey Derya Hanım gibi. Aynı. Sarkozy Bey diye hitap Sarkozy ediyor. Sarkozy Bey Derya. İdolüm demiş Jackie Kennedy. Benim için idolüm o. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı. Niye çektirmiş donsuz fotoğrafı? Eski zamanlarda. Eski zamanlarda ama demiş Sarkozy bayılıyor. Hatta demiş yani sarayın çeşitli yerlerini o fotoğrafları görmeden yapamıyor demiş. Ondan sonra mankenlik zamanında çektirdiğim çıplak fotoğraflar dahil bütün fotoğraflarımın hastası, hatta bunların albümünü yapıyor. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Olmaz. Tabii hakikaten belli olmaz. Çünkü bir de yurt dışı gezileri var. Kimisine onun işi olur gelir. Kimisi götüremiyor falan. İnsan hasret hemen mesela sevdiceğinin bir fotoğrafını alır. Diyelim ki uzun bir seyahate gideceksin. 2 gün, 3 gün. Bazen öyle toplantılarda dosyayla çıkıyormuş. Ben 2 dakika gidiyorum, geliyorum. Ben çok bir hasret giderim. Sonra da böyle daha böyle bir sinirleri yatışmıştım. Ne yapıyorduk biz, ne konuşuyorduk, niye bağırıyorduk falan diye dönüyorum. Ya işte Türkiye'nin üyelik süresi. Tamam olsun. O da olsun. O da olsun. Hakikaten ben buna gelinimiz diyorum artık. Carla Bruni'ye ben bir gelin gözüyle. Hatta ben şu anda yenge gözüyle bakıyorum da. Ben de yenge gözüyle bakıyorum. O bizim artık. Ben de komşu gözüyle bakıyorum. Komşu teyze gözüyle. Teyze mi? Maşallah var Ege'cim, senin benim zaten yaştaş sayılırsın. Doğru. Ben sana söyleyeyim. Yaştaş dediğim de senin devren. Devren Carla mi? Carla Bruni dediğin devren. Bak devrelerin gidiyor. Fransa Cumhurbaşkanlarıyla beraber oluyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de eşofmanlı bir adamla aynı çiziyorum. Sıda yayın yapmaya çalışıyorsun. Hesabını... Hatayı ben yaptım. Demek ki donsuz fotoğrafı çektirecektim fırsat varken. İşte zamanında, zamanında yapacaktım. Önemli haberlerimize devam edelim. Sevgili Michael... Michael derken Michael Schumacher kaza yaptı. Geçtiğimiz hafta içerisinde arabayı falan pert etmiş. Kendi arabası mı? Zamanında çünkü Türk taksicinin arabasını almıştı havaalanına. Sen yetiştiremezsin, ben kullanayım diye. Bu kendi arabası. Kendi arabasıyla ne yaparsa yapsın. Öbürüne şey olursa... Şirket arabasıymış Egeciğim. Şirket arabası. Şirket arabası olduğu için zaten çok da mı? Şirket dediğimde zaten Ferrari'nin. Ferrari'nin şirket arabaları Ferrari midir? Yok. Şey almışlar, Opel, Corsa, dizel, araç çok yakmıyor demişler, çok rahat ediyoruz, vallahi çok rahat ediyoruz. Yani şimdi bu sonuçta hani çok üst sınıf bir araç ya. Abiciğim şirket arabası, Ferrari'de çalışıyorsun. Ferrari'de çalışıyor, tamam. Ha, Ferrari'nin çaycısı da var, çok özür dilerim. Ayrıca Ferrari'nin... Ferrari'ciler çay içmiyor mu abi? Ferrari'ci çay içmez, Ferrari'ci ne içer abi? Mojito içiyor sabahleyin. Alkolsüz tabii. Alkolsüz tabii akşama ki. Akşama doğru hafif hafif günün saatlerine göre. Şimdi sen Ferrari'ye girdin. Genç bir İtalyan mühendisisin. Genç bir İtalyan aygırıyım ben. Adın Pietro. Pietro. Antonio olsun. Antonio. Antonio. Baban zamanında mafyaymış ama senin okumanı istemiş. Sen de şey olmuşsun. Mühendis olmuşsun. Mühendis olmuş. Girdin. Ondan sonra sana diyorlar genç ki. Genç bir pırıl pırılım ama. Antonio gidip ticaret odasından şu şeyi mühürlet. Senin biraz bu tip işlerin olacak ilk senelerde. Sana bunun için Ferrari mi veriyorlar yoksa Skoda mı? Skoda mı? Yani Ferrari'nin... Abicim Skoda kullanan şirkete zaten ben çok özür dilerim. Skodacı şey olmasın da kimse... Mağdur olmasın. Mağdur olmasın da. Hayır ne veriyor? Veya şeylerler bu oluyor ya arkası. Arkası derken? Depo gibi falan olan. Mesela yedek parça almaya gidiyorsun sanayi. Bizim radyo servisi var ya. Yok pick-up'ta değil ya. Ha, bu şeyleri mi diyorsun? Transporterler mi? Ha transporter gibi bir şey kullanmıyor mudur Ferrari? Her şey Ferrari midir? O zaman ne anlamı var yani Ferrari'nin hayır, en alt sen... seviye çalışanları da bunu kullanıyorsa şirkette bu hayatım sen yani Ferrari ticari diye bir şey var. Ha? Onu sen bana bay Ferrari ticari. Şeker ben onu baştan sorsaydım ben sana sorulardım ya. Ferrari ticariye atlıyorsun. Ha. Gidiyorsun. O Siena sokaklarında falan sor beni. Ferrari ticarisiyle vur vur vur diyor. Ve herkes de o kadar memnun ki. Onu zaten İtalyanlar reklamı vermiş böyle. Bıyıklı falan çeşitli İtalyanlar. Ferrari ticari, Ferrari ticari, şen ortaklar Ferrari diye. Bir de bir adam çıkıyor. Hangi transporter reklamında bilmiyorum ama galiba Volkswagen transporter reklamında. Bir abi çıkıyor. Hiç de alakası. Valla ben çok memnunum, altına imzamı atarım. Neyin altına? Ha orada bir şey var ama. Ha, neyin altına? Ben de gördüm o reklamı da bir slogan var. Onun yok altına... yok. Alt sloganın falan altına imzamı atmıyor. Çok memnun kalacaksınız, altına imzamı atarım diyor. O abiye soracağım. Bu araba tipi yeni mi çıktı? Eskiden yoktu böyle bir araba tipi. Transporter denen. Arkası biraz daha... Ticaretin şey... gelişmesiyle o Likyalılar döneminden itibaren paranın bulunması ve ticaretin gelişmesi... Bu arabaları bu hale getirdi. Transporter sektörünü canlandırdı. Da Vinci'nin öyle transporter çizimleri varmış da yapılabileceğine inanmıyormuş insanlar. İnanamıyormuş ama işte onu ele geçiren bir değerli üstad Henry Fonda. Değil miydi Henry Fonda? Henry Fonda ve Jackie Onassis bunlar... İlk önce şey yaptılar. Jack Onassis de Henry Fonda. Evet o zaman hadi bakalım diyoruz. Sizin o zaman bir reklamlarla coşturalım dinleyicilerimizi. Ondan sonra gündeme bakmaya devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bir an için durup kendimizi müziğe kaptıralım. Bu müzik bizi alıp nerelere götürecek? kim bilir hangi hayalin peşinde sürükleneceğiz. Bu işte eşofmanlı adamın yanında bir hayalim gerçekleşti. Buyurun çok efendim. Güzel yanında bir eşofmanlı adam mı isterdin? Yoksa çok özür dilerim. Taylandlı çıplak balıkçı mı isterdin? Bunu soruyorum ben sana. Lütfen ama dürüst cevap ver abla. Lütfen. Çıplak balıkçı. İyi. O zaman Tarkan'la çok güzel bir uzun bir ömür diliyorum size. Mutluluklar diliyorum. O da Tarkan'la hazır sevgilisi. Tarkan'la Tayland'ın ne alakası? Tarkan zaman içinde Tarkan Tayland oldu. Ya en son albümü biliyorsun Metamorfoz için işte şarkıların neyin çekilir? Klibi çekilir. En sonuncusu için de işte Taylandlı balıkçı kılığına girmiş. O kılığa girilmemişti Türk klip piyasasında. Şimdi bu... En son ben bir klip seyrettim bundan bir yıl önce. Eskisi gibi bir zamanlar bizim bir numaralı kanalımız Esat'tayken Kral TV'di. Sabah akşam Türk kliplerini seyrederdi. Uzun yıllardır kupuk tuttu. En son bir Bay Bay Canım Güle Güle diye bir enteresan abimiz var ya. Sanatçımız. Tebrik ediyorum kendisini. Galiba onun klibinde Amerikan futbolcusu vardı bir tane. Allah Allah. Çeşitli figürler falan yapıyordu. Orada dedim herhalde eksik kalmadı. Bütün meslek gruplarına göz kırpıldı. En son Taylandlı balıkçılar ayaklanmıştı. Biz ne zaman Türk kliplerinde boy göstereceğiz diye. Bu yapıldı. Norveçli balıkçılar biliyorsun. Yapıldı tabii. Yapıldı ama Keremcan benim hatırladığım Türk pop müziğinin değerli güzide sesi. Pırlanta gibi çocuk hakikaten temiz yüzlü. O bir balıkçı tipine bürünmüştü ama tabii. Ama Türk balıkçısı yani. Evet, o tipik bir Türk balıkçısıydı. Bize Tayland balıkçısı lazımdı. Tarkan o boşluğu fark etti. Türk müziğindeki Tayland balıkçısı ihtiyacını fark edip de o boşluğu dolduranlar bunun meyvesinde meyve midir artık balık mıdır mezgit. Meyve veren ağaç taşlanır diyorum zaten. Çünkü Hint kınası yaptırmış vücuduna. Ondan sonra saçına böyle böyle Yemeni gibi de değil, poşu gibi de böyle karışık bir şey onu bağlamış. Güzel ama şey bağlaması vardır ya. Dimbo. Dimbo derken? Tayland Yemenisi. Tayland Yemenisi. Böyle bir ismi vardır. Dingo'dur, Bingo'dur. O Taylandlı kadınların bağlama şekli vardır ya. Tayland bir kadın düşün şişman cama. Taylandlı kadınların ben bir tek pimpon topuyla yaptıklarını biliyorum. Ya onu ben de biliyorum. Ama nasıl yapıyorlar helal olsun. 3 metre öteye pimpon topu atıyor ve sayı. Yemek olarak başka bir şey canlanmasın dinleyicilerimizin gözünde. Evet. İşte bir de Taytent. Taytent dedikleri de işte bu Taylandlı balıkçıların giydiği pantolon. Benim eşofmana çok benziyor tam ama. Tam takım yani. Tam bir Tayland takımı. Tayland bir takımı haline geldi. İşte onun boy fotoğrafları bugün gazetelerde. Göz ziyafeti çektim sabah sabah. Gerçekten. Ama bir dakika çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Madem öyle bir etek konusu var hangi ki. Hangi şarkıya çekmişler Tarkan'ın şarkısı? O sürpriz. Sürpriz. Albümü gezi. Dinleyenler hangi şarkı Taylandlı balıkçıyı çağrıştırıyorsa size bilin ki o şarkı. Şimdi Taylandlı balıkçıların biliyorsun biraz da serseri bir tarafları vardır. Her limanda bir sevgili. Gerçi Taylandlı balıkçı dediğin ne limanı? Giriyorlar zaten bir tane küçük koyda. İki tane hakikaten. Serpmeyle balık avlıyor. Oldu sana Taylandlı balıkçı. Şu yaşıma geldim. İsviçre ile İsveç, Tayland'la Tayvan arasındaki farkı öğrenemedim. Farkı hala öğrenemedim. Ben sana söyleyeyim. İsviçre'de Şakacı. Saat var. Ha? İsviçre'de saat var. İsveç'in? İsveç'te IKEA mı var? Ha, İsveç'in IKEA'sı var, Volvo'su var. Tamam. Ha, Volvo da İsveç'in değil mi? Bizim İsveç yalakası Oktay var ya. Oktay tamam. Oradan aklına gelsin. Evini nereden döşetti? Arabasından diye. Ha doğru, İsveç yalakası Oktay. Bundan sonra böyle hatırlayacağım. Onun da Oktay'ın da hayatta alamayacağı şeyler pahalı kalemler ve saatlerde. Ha İsviçre'de çakı, kalem anladım. O zaman şey İsveç büyük parçalar araba ve ev tipi, İsviçre'de küçük parçalar. Küçük parçalar şurada şöyle aklında saat, kalsın. Çakı. Çakıyla dadaşlık olmaz. İsviçre'nin gezisinde yazıyor. Tamam doğru. Tamam mı? Peki Tayvan'la Tayland'ı nasıl? Tayland pimpon topu, Tayvan'da küçük küçük adamların çip yapması mı? Bravo bu kadar. Tamam. Bitti gitti bak gördüğün gibi bir derse. Karateciler nerede? Hı? Karateciler mi? Aha. Karate ile hiç bir karıştırma karate. Tayland boksu mu var? Tay boksu, Tayland boksu. Tayland boksu değil o mi? O Tayland boks, o boks olan. Erkekler boks, kadınlar pimpon. Diğerleri orada. De kadın erkek hepsi çip yapıyorlar çip Tayvan'da. Bitti tamam. Gitti işte bu kadar tamam, basit. Bu da çok güzel bir hap gibi coğrafya dersi oldu hepimize. O zaman biraz da moda diyoruz madem Tarkan'la girdik. Biraz da moda. Moda. Bu sıcak yaz günlerinde en güzel yer Ankara, biliyorsunuz en yazın güzel en güzel yaşandığı şehir. Evet, en güzel içecek çay, çünkü harareti alır. Alır, doğru. Bir de en güzel kıyafet etek. Ablam o çok güzel, çünkü erkekler eteği bırakalı tam ne kadar oldu? 500 sene oldu. 500 sene önce bugün erkekler. Ama 500 sene önceki şeyimiz etek değildi. Etek. Entari gibi bir şey vardı. Etek herhalde. Etek, bildiğin etek. Düzüstü etek. 500 yıl önce sabah böyle etek. Bir üstüne bir mintan giyip altına etek giyip çıkıyordu adamlar. Evet abicim, yani herkes değil yani, ama yakışan giyip bugünkü çıkıyordu. Bugünkü elbiseye benzeyen uzun şeyler, entariler vardı, tamam onu biliyoruz da ayrı etek yoktu. Yani etek ceket takımıyla kimse sarayda padişahla toplantım var, döp isimle gideceğim diye bir şey yoktu yani. Ya tamam, bu bizim için değil, dünya insanlık tarihi için düşüneceksin canım. Sadece belli bir coğrafya için düşünmeyeceksin. 500 yıl önce bir adamın etek giymesi hiçbir olay değilken, bugün ben Tunalı'da etek giyip dolaşırım demem büyük bir sükseler. İddiayı kaybetmiş olmamın durumuna düşünün. Evet. Şimdi Etekli Erkekler Derneği var, Fransa'da kuruldu. 30 kadar üyesi. Kadınlar nasıl zamanında pantolon mücadelesi verdilerse aynı mücadeleyi erkekler için vermeye karar verdiler. Ve erkeklerin rahat rahat bugün efil efil etek giyebilmesi gerekliliğini savunuyorlar. Çünkü hakikaten yazın en güzel. Hani kışın neyse, ben o şeylerle bilmiyorum. Yani denemek lazım. O çoraplar üşütmüyor diyor kadınlar. Ben çünkü merak ediyorum. Çünkü hava soğuk. O ha, incecik doğru. Çoraplarla nasıl geziyorsunuz diyemiyorum. Hatta çünkü bizde böyle bir şey oluyorum ben. İçim ürperiyor öyle gördüğüm zaman. Sormak da ayıp yani. Pardon, şimdi başka bir şey düşünmediğin ortaya çıkıyor. Yani sen onun iyiliği için düşünüyorsun belki, o incecik çoraplarınız bacaklarınızın arasından soğuk havalar gelmiyor mu öyle etekle yürürken falan diye soruyorsun. İnsan bir rahatsız olur yani. Tabii. Dolayısıyla kimse de bu duruma düşmemek için. Ben en azından yazları bir şey gibi, mesela hani tek günler çift günler uygulaması vardı ya eskiden. Evet. Ne de vardı o uygulama, onu da hatırlamıyorum da. Boğaz. Trafik falan. Boğaz gibi bir şeydi. Hani bunu böyle bu yaz uygulaması mesela bir ay öyle bir deneyelim, bir etek giyelim, bir rahatlayalım. Şimdi. Benim en son katılmaya cesaret ettiğim. Katılmaya cesaretin ettiğim, var mı? Zevzeklik. Hı. Cem Özer'in çift gömlek hadisesi olmuştu. Ondan onu sonra yaptın değil mi? Bunun ama o çok basit bir şey. Basitti. Yine de yavandı. Ama ondan sonra da kimse beni hiçbir modanın takipçisi olmaya ikna edemedi. Ben bakkallar giyene kadar herhangi bir şey giymeme taraftarıyım. Ya ama sen de çok şeyden başlamışsın ya. Yani ilk moda takibini Cem Özer'le başlayıp duvara toslaman, anlıyorum tabii ki yani. Yani ama onun bir de bir zamanlar değişik. Dünyaya bu kadar açık bir ülke değildik maalesef. Maalesef, doğru söylüyorsun. Şimdi bu etek mücadelesinde ben eminim dinleyenler arasında da o çift gömleği deneyip randıman alamayan, ısrar edip nerede hata yaptığını düşünen, kendini sorgulayan çok dinleyicimiz vardır. Ya ben şeyden sadece bir iki çekincem var. Birincisi bakımsız bacaklar. İkincisi de bu düşük belli pantolonlarda yaşanan hadisenin eğer hani tekrar bir moda olursa, mesela bak ben giyeyim sana etek. Etek derken nasıl bir etekten bahsediyoruz? Erkekler artık etek giyebilir dendiği anda bütün etek modelleri erkeklerin hizmetine sunuluyor mu? Minisinden maksisine, yırt maçlısına, hani böyle çok çeşitli etek var. Mesela benim gözümde ben etek giysem şey canlanıyor. Upuzun hippi tipi etekler. Peki var ya, o kadar altına da sandalet giy değil mi? He, rahat sana rahat efil ya, efil dediğin o bacağım açıldı. Şu eşofmanımı çıkarırım. Hiç üşenmem, giderim lavaboya, ıslatırım. Seni ıslak eşofmanla döverim Ege. Ya bir nasıl bir etek giymemi istiyorsun Fahir? Ben sana söyleyeyim mi? Bir bana kere senin veya böyle o pileli mi ne, öyle bir etek giyerim. Liseli. Altına da beyaz çoraplarını çekersin uzun. Onunla bir de düz ayakkabı giyersin. Üstüne gömleğini giymeyi unutma yalnız, beyaz. Dar bir gömlek. Ondan sonra da defterlerimle memelerimi kapatarak yürürüm Tunalı'da. İşte al sana en güzel şey. Abicim bir mesela bir yerden başlarsın. Kadınlar da pantolon giyerken. Nereden baş? Miniden mi uzuna doğru gidiliyor? Nasıl? Hayır abicim bak, ben biraz söyleyeyim. Biraz kalça bölgesi oturacak sende. Evet. Ve ben biraz hafif diz üstü diye düşünüyorum. Yani öyle çok şey değil. Oturduğun zaman biraz. Dar mı? Ha? Dar mı? Yani kalça bölgesi oturacak. Aşağı doğru çan etek modeli dediğimiz. Pantolon etekle başlasam ben. Tamam abi, o da olur. Bana uyar. Hakikaten güzel olur. Sen pantolon etekle başla. Ben kendi şeyimi biliyorum. Bak şimdi şey özentisi olabilir. Atıyorum mesela bu etekler serbestlendiği zaman herkes işte sevgilisinin, kız arkadaşının, dostunun, efendime söyleyeyim müstakbel eşinin, evet, onu geçtim eşinin, annesinin veyahut da kaynanasının halasının yengesini hemen yani eteklerine hücum edecek. İlk önce bir yakışıyor mu diye bakacak. Yakışıyor mu diye. Çünkü onun beden sorunu olabilir falan. Hani tabii onu gidip... Ama tabii kadın, şimdi yani Türk kadınının kalçası büyük oluyor ya. Genel genetik olarak Türkiye'de öyle bir şey var. Egeciğim, Türk kadınının kalçasına laf ettirmem ben. Çok özür dilerim. Büyük dedim ben. Olumsuz bir şey değil ki. Büyük ne demek? Yüzden... Neye göre büyük? Erkeğin... Kime göre büyük? Türk kadınının kalçası biçimlidir. Yeri geldiği zaman nasıl davranması gerektiğini bilir. Şöyle diyeyim o zaman. Türk kadınının kalçası Türk erkeğinin kalçasından farklı. Doğru. O yüzden kadın eteklerinin kesimi uymayacaktır erkeklere. Kendine uygun. Yani öyle teyzenin, annenin, sevgilinin eteğini giyince yakışmaz. Onu demek istiyorum. Ha, ben de onu söylüyorum. Bir onu denemeyin. Çünkü ben mesela Bürgen'in, gerçi Bürgen'in eteği var mı bilmiyorum da. Var birkaç tane. Var. Bir tanesi falan bana gayet iyi olmuştu. Zamanda olmuştu. Şimdi bir ondan şey yapalım. Bir de bu eğer bu düşük belli pantolonlar moda olduğunda herkes bir giydi ya. Affedersin, vücudu uyan uymayan herkesin böyle ben servis çatallarını görmek zorunda kaldım. Maalesef. O yüzden öyle bir sıkıntı, böyle bir şey, bir soru işareti yaşıyorum. O olmasın, yemin ediyorum bak ben sana bugün öncü olarak giyerim, Tunalı'da gezerim ve herkesi kendime hayran bırakırım. Çünkü zarif. Yakıştıracağım bak ama. Yakıştıracağım. Altıma eşofman, üstüme etekle başlıyorum. Şimdi şey konusunda çok acılar çekmiş bir insan olarak, yakışıp da yakışmayan insanların da herkesin düşük belli pantolonları giymesi ve çirkin görüntülerin, ortaya çıkan çirkin manzaraların ruhları örselemesi konusunda ben de mağdurum. Canım. Ama bunun kurallara oturtulması bana doğru gelmiyor. Bu doğal seleksiyon içinde yolunu buldu. Şimdi normalde o düşük belli pantolonunu giymeyip kendine bir eş bulup hayatını devam ettirebilecek insanlar. Çok ağır cümleler kuruyorsun, evet. O pantolonları giydikleri için eş bulamaz hale geldiler, yapayalnız kaldılar ve öyle bir nesilleri kurudu. Devam etmedi. Evet. Ve onlar da yani yok. O çirkin etekli erkekler de aslında kendilerine yakışmayan şeylerle sokakta dolaşarak çiftleşme ve üreme soylarını devam ettirme şanslarını azaltacaklar. O yani su yolunu bulacak, merak etme. Biraz evet zorlanacağız ama ne yapacaksın? Bu mutlu bir gelecek için etek şart diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben sana şöyle daha somut bir soru sorayım. Hangi noktada artık ben de bir etek alacağım? Mesela bir nokta geliyor insanın hayatında, dinleyicilerimiz anlayacaklardır bunu, erkekler. Kadınlar için de öyle bir şey vardır herhalde. Ya ben de şu yanları cepli pantolonlardan bir tane alayım. Evet. Ama mesela bak evet. Onlar dükkanların çok... hepsinde çünkü bütün vitrindeki evet. pantolonlar onlardan oluyor. Etek hangi noktada? Yani ilk vitrinde adamın üstünde gördüğün zaman bunu cesaret edemeyeceğin belli. Bunu ne zaman giyeceksin ben ne sana zaman? Söyleyeyim. Ne Tunalı'da, İşporta'da. Eğer 10 liraya sen etek gördüğün zaman artık zamanı geldi de geçiyor deyip o kervana katılabilirsin. Bence İşporta çok riskli bir nokta çünkü İşporta'da adamlar kafalarına da sütyen bağlıyorlar. Yani İşportacıyı sen şey yaparsan, ha İşportacı yapıyor diye, o zaman kafana sütyen bağlayarak da dolaşabilirsin. Doğru, o zaman... Hatta yani çok önceden kazağın üstüne sütyen takıp kışın dolaşmamız gerekiyordu. Doğru, o zaman bir adım geriye alıyorum bu durumu. Şöyle bir şey olabilir... bak pasaj, tamam, güzel, ihraç fazlası, buna ihraç fazlası diye eğer indirimli bir şekilde varsa o zaman alabilirsin. İhraç fazlası, pasajlara dikkat edeceksin. Kimin üstünde görmen lazım senin artık herkes giyiyor demek için? Kimin üstünde görmem lazım? Mesela futbolcularda mı? Sanatçılarda, popçularda? Yok, falan. Yok, sanatçılarda değil de. Onları geçiniz. Ben Alişan'la biliyorsun takılıyorum. Alişan'la tişörtle bir takım tişörtlerimiz aynı. Alişan etek giydiğinde herhalde bizim de aynı şekilde. Şimdi bir de o bir yerden böyle bir yalnız bu çok ayrı bu arkadaşı bir hani her şeyi açıklaması falan yapıyor ya bu böyle. Alişan evet genel açıklamaları var hayat hakkında. Ha, böyle bir de sinirli bu arkadaşla bir konuşalım bakalım neymiş falan diye. Neyse desin gelsin de hani bekliyorum yani ne zaman isterse de. Ben senin formuna bunu da yazıyorum. Ne? Paralel devam ettiği sanatçı olarak Alişan. Alişan biliyorsun bizim ortak zevklerimiz var sonuç itibariyle. İki tane tişörtümüz aynı çıktı adamla. Alişan yaparsa ben de yaparım diyorsun. O yapmazsa demek ki erkeğe özgü bir şey değil diyerek bu modanın dışında. Evet, kadar... Ama sen ne zaman giyeceksin işte onu merak ediyorum. Ben işte onu kafada oturtamadım. Yani bakkal üstünde görene kadar herhalde çok öncü ben sana geçenlerde söyledim. Ben sizin bakkalla bir görüşeceğim. Benim üstümdeki kıyafetle ben 20 yıl önce de sokakta dolaşırdım. 50 yıl önce de. Ve hiç fark edilmezdi. Hiç de fark edilmezdi. Yani rahatsız edici anlamda. Çok güzel ya. O yüzden modun önünde... İşte bakkallar da kalmadı ya Ege'cim. Mesela sizin mahallede evet. var ama işte ben şimdi büyük... Ona da ta Erzurum'dan geliyorlar. Japonlar geçen gün mahalle bakkalı bir tane kaldı diye fotoğraf çekmeye geldi. Yani onu da şey sahip çıkmanız lazım. O zaman Fahir Bey bize... Kafamızı karıştıracak özel bir haber vermiş oldunuz. Etekleri ne zaman giyeceğiz diye. Eteklerimiz hiç alıyor diyorum ben size. İddia ne olacak peki? Etek giyip dolaştırırız iddiası ne olacak? Eteksiz dolaşır. Maalesef takım elbiseye devam. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir Öğün işte gündemin kıyıda köşede kalmış haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Ayıp oluyor yani öyle kıyıda köşede falan fıstık. Kıkırık şey, dememek için. Ha, fasulyeden oynatmaya çalıştıkları şey gibi hissettim yani. Ki yaklaşık 30 yıldır böyle bir hissiyatı taşımıyordum. Sağ ol tekrar eski günlerime döndürdün beni. Çocukluğuma. Çok o ezik günlerime. Eşofmanla gelirken düşünecektiniz bunları Fahir Bey. Amerikalı astronot Edgar Mitchell'ı geçtiğimiz hafta ben bir dedim bu adam hani bir 70'inden sonra azanı teneşir paklar. Şey demişti uzaylılar var demişti. O ayda en uzun yürüyen adam. En uzun uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. O biraz fazla mı kalmıştı ayda? Çünkü ayın böyle bir etkisi fazla olduğunu. Oksijensiz de kalmış. Öyle diye diyorlar. Çünkü baygın halde. Uzay mekiğini geri getirmiş arkadaşları. Öyle su falan çarpmışlar yüzüne. Kolonyalarla bileklerin uzay kolonyasıyla bileklerini olmuşlar. Şimdi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin NASA Apollo 14 uzay aracı 31 Ocak 1971 senesinde astronotları sayıyorum. Ekibe bak. Ekip süper. Yani şahane dörtlü. Faslı şahane diye bir ekip var diye mi TRT'de çıkardı bayramlarda. Evet, falan. Evet. Kim sanat müziğinde kim varsa orada oturmuştu falan böyle. Aynen. Şeyler de onları çok tanımıyorduk ama sazlar da müzisyenler de öyleydi. Onun gibi bir şey. Bak, uzaya bir Faslı ekibi gibi düşün. Uzayın Faslı şahanesi. Alan Shepard, Stuart Ruza ve Edgar Mitchell. Üçlüye bak. Mükemmel üçlü. Bütün yol boyunca 3-5-8'in dibine vurmuşlar. Şimdi bunlar... King oynamak için bir uzaylı beklemişler. Onun galiba sıkıntısı. Adamın açıklamasında. İşte, o mesela şey sıkıntı, Mayıs sıkıntısı diye bir film vardı hatırlarsın. Yok muydu öyle bir şey? Vardı da bu da uzay sıkıntısı. Bu da uzay sıkıntısı. Şimdi uzayda okey oynanamıyor. Yer çekimi olmadığından... Taşlayamıyorsun. Yani şey yapıyorsun. Daha doğrusu çok rahat taşlıyorsun. Çünkü taşlar üst üste durmadığından... Hep rahatlıkla neler orada... atılmış falan onu görebiliyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi Ay'a inmişlerdi. Ve geçen hafta bir radyo programına katılmıştı Edgar Mitchell. Evet, dedi ki uzaylılarla temas kurduk. 60 yıl boyunca bunu sizden sakladılar dedi. Fakat... Çukur ambarda bir evde buluşmuşlar. UFO'larla. Amerikalı komutan Mark Kelly de uzayda hayat olduğuna ilişkin... Başka bir abimiz, bu da değerli bir abimiz. Dördüncü, okey, dördüncü. Mark Kelly uzayda hayat olduğuna dair kesin kanıtlar olduğunu ama uzaylılar pek haz etmiyorlarmış dünyadan, bunu söylüyor. Ben onu okudum canım, o adam çok makul bir şekilde. Uzaylılar olabilir, çok gezegen var, ortam müsait diyor da buraya geleceklerini çok kapı yapacaklar, çok kapı yapacaklar uzayda. Düşün yani her gezegene bir girsen, 5 dakika uğrasan. Kaç milyon gezegen var? 5 dakikadan hesapla. Hepsinin bunların yolunu hesapla. Bayramı şey değişik. Tabi her şeyin kültürü farklı. Yani korkunç. Kimisine gideceksin o bütün uygarlığı yok edeceksin. Kimisine gideceksin uygarlığı tekrar inşa edeceksin. İnşa edeceksin. Bir yol göstereceksin. Sıra gelin bir abilik yapacaksın. Gidiyorsun bir yere piramit yapıyorsun. Öbür tarafa gidiyorsun ne bileyim cep telefonunu öğretiyorsun falan. Bir yerde uzay gemin düşüyor falan. Ki hiç gelmemiş de değiller. Zamanında gelmişler. 3-5 bin senede bir yani bunu ne olacaktı çok yani. Çok da abartmamak lazım yani. Çünkü öyle şey yap durak haline de getiremezsin. Ege'cim kendini özleteceksin. Bana öyle derler. Yani sevdiğin yere az gideceksin. Sevildiğin yere de az gideceksin. Çünkü onlar o büyük bir hasretle kaç. Ama mesela size mesela diyelim ki her gün her gün görüyoruz. Mesela şimdi biz birbirimizi her gün görüyoruz. O yüzden belki sen eşofmanla geldin bu sabah. Umursamıyorsun evet. Çünkü artık. Evet. Yani özenmiyorum. Ben de işte mesela leş gibi sakalla çıkıyorum karşına. Yani. Ayda yılda bir görseydik sen güzel tıraşın olurdun. Tıraş olurduk. Düzgün bir kıyafet giyerdin sen de. Eşofmanın altında hiç çamaşırlarımı giyerdim yani. Bu bir saygıdır yani sonuçta. Uzaylılara saygımız şu anda yüksek. her gün gelseler sıfır olurdu. Sıfıra inerdi. Dünyaya yolculuk gerçekten bir taraftan da zor. Şey gibi düşün, eskiden bu otoban var mıydı İstanbul-Ankara arasında? Yoktu. Sen hatırlamazsın dönemleri. Onlar bayağı bir meşakkatli dönemlerdi. Böyle kanılarla gidilirdi. Yani hakikaten İstanbul'a gitmek evet, sabır isterdi. Belki otoban yoktu ama şunu da hatırlatalım. O zaman da mangalın, şahane etin dönemiydi. Öyle bir şey de var. Bulda millet ete doyardı giderdi. İşte. Öyle güzel günlerdi. Yollar onu. Var. Yollar ama var. Et yok. Ama lezzet yok. Et de var da eski lezzet yok Egeciğim ya. Eski lezzet yok. Uzayın tadı kaçtı diyebilir miyiz? Vallahi uzayın tadı kaçtı. Halk plajları doldurdu. Uzaylı atmosfere giremedi. Giremedi. İşte yeni uzay dolmuşumuz da piyasaya çıktı. Onu da göstereyim size. Uzay dolmuş bize. Derken? White Knight 2. White Knight 2 yeni uzay dolmuşu. Götürüyor getiriyor seni çok güzel. Sulu getir uzaya sulu götürür susuz getirme aracı. 200 bin doları sıkıştıran herkes bozuk bir şekilde tabii uzay dolmuşlarıyla rahatlıkla seyahatlerini gerçekleştirebilir. Fotoğraflarını çekebilir, arkadaşlarıyla sohbet edebilir ve en güzel hediyelik eşyalarla dünyamıza geri dönebilir. Kısacası uzayın tadını doya doya çıkarır. Evet öyle de diyebiliriz. Biraz uzaya ara verelim isterseniz çünkü ben yoruldum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu dünyamızın büyük akıntılarından uzakta sakin koylarda fırtınalar peşinde koşuyoruz Fahir Öğünç'le birlikte. Yani o şu anda başka bir şeyin peşinde de koşuyor olabilir radyomuzun koridorlarında. Ben birlikte bir şeylerin peşinde koşacağız diye hazırlanmıştım. Onu da koşacağını umuyordum çünkü eşofmandan gelmişti bu sabah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Umarım önemli bir işinizde onu koymadık sizi. Ya işte ben tam lavaboda ellerimi yıkıyordum. Arkadaşlar sağ olsunlar haber verdiler. Havlu getirdiler. Çünkü tam havlu bitmiş. Anladım. Temiz havlu kalmadığı için. Şimdi evet zurnanın zırt dediği yere geldik. Noktaya geldik galiba evet. Önemli haberler var. Onları ben hemen vermek istiyorum. Tabii yaz herkes tatilde. Herkes kendince bir espri peşinde. Evet sevgili Servet. Servet Çetin milli takımın çok değerli biliyorsun. Defansının adeta bel kemiği de demeyeceğim. Biyonik adam mıydı? Biyonik adam. Ha, ayaklarım ters dönene kadar oynarım falan gibi. Şey değil mi bu? Kemikli. Turkoların. Tamam Turkoların. Turkoların gerçek Turkolar, haline en yakını. Evet gerçek haline en yakını zaten Servet Çetin'den ilham olarak yapmışlar ama bazıları da diyor ki Volkan'a da yani göndermeler yapılıyor. O çenelerden dolayı. Bunda da böyle bir çene köşeli falan tamam, ya. Servet'i tamam hatırlıyorum. Servet hangi noktada oynuyor? Defansın. Defansın bel kemiği. Bel kemiği. Adeta tek başına bir şey. Ofansif ne? Defansın Türkiye'deki en güzel örneği. Kırmızı donuyla gazetelere pozunu vermiş. Hakikaten. Normalde hangi takımda oynuyor Servet? Servet normalde oynamıyor. İlginç bir şekilde normalde. Normalde çok fazla oynamak. Galatasaray'da oynuyor biliyorsun. Galatasaray'da. Mickey Mouse. Uzun zamandır mı? Uzun zamandır. Zaman zaman oynuyor. Yani fırsat buldukça oynamaya çalışıyor. Yoğun iş hayatında artık. Eskiden her hafta bir maçımız olurdu. Şimdi arkadaşlar çağırıyor ama gidemiyorum. Ya bir diyemedim ya. Mickey Mouse'lu kırmızı don giymiş güzel. Koca adamı aslında. Koca adam dedin de bunlar genç aslında. O kadar da yaşlı değiller. Kadınlara güvenim kalmadı diyor sevgili Servet. Varsa yoksa Mickey Mouse mu demiş? Valla karizmatik oyuncu El Ele dergisine verdiği röportajında aynen şunları söylemiş. Pek çok kadın tanıdım ama güvenim kalmadı. Kadınları tanıdıkça onlardan soğudum bilmiyorum. Burada kime mesaj desin? Ya ama şöyle bir fotoğrafla da verilmez ki ya. Kırmızı don bir de yapışık donlar var ya. Evet. Onun da çok kalitelisi değil. Ne yalan söyleyeyim yani. Mickey Mouse varsa kalitelidir ve pahalıdır ben sana söyleyeyim. Mickey Mouse Walt Disney'in neyin üstündeyse o pahalıdır. Onun fiyatı iki katına çıkar. Yani fiyatı mı iki katına çıkıyor? Fiyatı da iki katına çıkar. Kalitesinde bir şeyin altına inmez. He, altına imzamı atarım diyor altına Mickey Mouse. Altına mesela ben Mickey Mouse'suz şey görsem, transporter görsem hemen onu alırım. Yani. Sorun çıkarmaz diyerek. Hiçbir yedek parçası da daha uygun şartlarda. Mickey Mouse'u bana soracaksın. Dünyanın en sıkıcı çizgi film kahramanı, bir yandan da dünyanın en meşhur çizgi film kahramanı. Bilmiyorum da çok özür dilerim. Şimdiki çocuklardan bir tanesi de size ait. Teşekkür ederim. Size ait bir çocuğunuz var. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Acaba o çocuk Mickey Mouse'u tanıyor mu? Tanıyor tabi. Nereden tanıyor? Disney Channel. Ha, Disney Channel. Kanalı var Mickey Mouse'un. Peki çok özür dilerim. Çizgi film dünyasının Tuncay Özkan'ı gibi düşün sen onu. Nasrettin Hoca'yı tanıyor mu? O benim ayıbım. Ben cevabı aldım. Teşekkür ederim. Ben Nasrettin Hoca konusunda ne güzel bir zamanında bir gerçi çalışma vardı. Gerçi çocuklara yönelik bir şey olmadığını ben buradan defalarca söyledim. Nasrettin Hoca yeri geldiği zaman son derece erotik öğeler içeren bir takım. Ben internette birkaç tane Nasrettin Hoca fıkrası okudum. Eski dilde, orijinal diliyle. Pardon, eski dil derken? Yani böyle ne bileyim eski Türkçe. He. Gerçekten başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Biraz bugün, anlasana. Ben tam... Buradan çok ekmek yiyen insanlar var radyodan. Hatta öyle fıkralar ki bizim radyo ile beraber 103 frekansı, 103 ve 102 frekansında birkaç radyoyu daha beraber kapattırır. O derece. Öyle yani. FM bandında fırtına gibi eser. Vay be. Kafamı bozmasınlar. Yarın Türk medyasını kapattırabilirim. Bir iki Nasrettin Hoca fıkrasıyla. Ama tabii çocuklara ben göre... Ben şöyle söyleyeyim. Komik de değil. Şey yani... ne istiyorlar bizden diye. Tokat gibi bir şey. Hani mesela bir adamın belini odunla vurmak sence komik midir? Ya bir yerine vurduğun adama göre değişir. Ha işte mesela sana vurulduğunu düşün. Komik. Komik değil ya sana vurulduğunu. Bana vurulursa komik değil, canım acır. İşte onun gibi. Hep sana vuruluyormuş gibi düşün. Allah Allah. Birileri gülebilir ama hep sana odun vuruluyor gibi düşün. Öyle fıkralar. Peki kimi tanıtıyorsun başka çocuğa? Yani şimdi mesela bizim çok çocukluğumuzda Evliya Çelebi'yi biz televizyondan iyi kötü bir animasyonla öğrendik. Ne evet. Güzel eşeğiyle beraber Türkiye'yi dolaşıyordu Evliya Çelebi. Affedersin eşek deme ona ya. Neydi adı unuttum bak. Olur mu? Aa dur. Bak o zaman atlar vardı bir. At mıydı eşek mi? Eşek at canım. At mıydı? At. Adı neydi? At koşar bat kazanır. Kara kaçan falan değil miydi? Hayır canım. Evliya Çelebi'nin o atı. Konuşan at mıydı eşek mi? Konuşan attı. Bana nedense ufak bak, tefek. Düldül diye isim geliyor. Düldül red gitin. Öyle Napolyon tarzı da değil. O da Tom Mix'in atıydı. Tom Mix'in atı mı? Şeyin atı mı? Tom Mix'in atıydı. Kızıl Maske'nin atı mı? Kızıl Maske'nin atı. Bir dakika Düldül'ün şey. Dur bakalım bilmem ne diyordu. Ya, değil mi? Neydi? Dur bakalım. Aa bak şimdi. Kara kız falan filan değil. Ya sen niye araya bir kız bir ya kare, da kare kız. Kara gibi bir şey sıkıştırmaya çalışıyorsun. Neydi o? Yani böyle bir gerçek var. Biz zamanında onu gördük. Nasrettin Hoca'nın da bir iki tane kötü animasyonu vardı ama şimdiki çocuklar bir taraftan Nickelodeon, bir taraftan Disney, Cartoon Network. Peki Karınca Ailesi ve Orman? Karınca Ailesi. O da mı gitti? Karınca ve Ailesi ve Orman'ı tanımıyor mu çocuk? O abi ben sana söyleyeyim bir yitik nesil daha yetişiyor diyorum ya. Ben Karınca bunu, Ailesi ve Orman olmadan çocuk yetişir mi ya? Acısını ciğerimde hissediyorum Fahir. Yarın öbür gün böyle Nasrettin Hocalar, Keloğlanlar falan. Keloğlan'ı tanıyor mu? Sen şimdi... Bir de bir şey soracağım. Keloğlan da mı erotikti? Çünkü onun hep böyle bir prens davası, prenses davası vardı ya. Sultanın kızı çok falan filan. Çocuk masalı. Çok zorlarsan kel olmasını fallik unsur olarak görerek belki değişik okumalara yönelebilirsin ama o çocuk masalı. O çocuk gerçi masalı. Çocuk masalı büyük masalı diye bir ayrım da yok. Bir zamanlar insanlar toplanınca birbirlerine erotik bin bir gece erotik mi? Onu anlatsana. Ciddi misin? Sen bir Bin Bir Gece kitabı almıştın da ben sonra aldım onu açamadım kitabı. Yani erotik ve şöyle diyeyim. Bizim erotik kalıplarımızın biraz dışına da taşan. Sana bana biraz ters gelebilecek bazı şeyler. Bin Bir Gece'deki seyyahların, tacirlerin takıldığı bir takım kafeler, publar mı var? Yani ortamlar diyebiliriz. Hadi ya. Çok güzel. Cinler, periler. Oo, cinler, periler. Cin cine, peri periye. Ciddi misin? Kim kime dumduma da diyebiliriz. Aa. Ya o zamanlar şimdi ben hakikaten korkuyorum. Ya. Şimdi Nasrettin Hoca'yı anlatmaya çalışsan çocuğa. Evet. Kuru kuru iki tane fıkra anlatacaksın. Hadi çok zorlasan kitap bulacaksın iki tane çirkin resimle. Onun renkleri solmuş. Karşısında da orada bin tane sünger babundan işte ne bileyim Winnie the Pooh'suna kadar rengarenk. Kitapların ben de arasında Winnie the Pooh'yu kim bakar Nasrettin Hoca'ya? Bunu biraz şey yapmak lazım, desteklemek lazım. Çocuklara göre belki küçük Nasrettin diye bir tane karakter olsa. Aynı Nasrettin Hoca'nın espri anlayışı çocuklara laf sokuyor mesela. Annesine şey yapıyor, şakalar yapıyor. Bunu madem öyle bak süper projeymiş. Madem öyle. Süper proje de ben... Küheylan! Küheylan doğru ya. Yemin Küheylan. Ediyorum adı Küheylan. Tamam. Her şeyi bilen dinleyicilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. O kadar iyiler ki gerçekten Küheylan ya. Tamam ya. Küheylan doğru. Ben o zaman bu şey fikrini ortaya atıyorum. Fikrini ortaya attın zaten. Meraklısı varsa Küçük Nasrettin'in maceralarını izlemeye de izletmeye de hazırım. Küçük Nasrettin. Ama bir de şeyde mi geçecek bu? Gerçi Küçük Nasrettin küçükken de çocuğa Nasrettin nasıl denilecek? Niye canım? Ona bir lakap... Nasrettin mi diyecekler? Nasrettin isim mi bir lakap mı? Bilmem, sence bir düşün istersen. Yani isim gibi geliyor da bugün niye hiç kimsede Nasrettin ismi yok? Ne bileyim. Mesela Nusret vardır. Seyfettin evet. ismi vardır da onu hala görüyoruz. Nasrettin'i hiç duymadım ben. Mesela Timur Lenk diye de vardı eskiden Timur. Aksak Timur diye de geçerdi hatırlarsan. Mesela Timur'da benim bildiğim bir Timur Selçuk var. Hı hı. Bir de çok fazla Timur yok yani. Ha bir de benim Eczacı Timur abim var. Bak mantıklar. Ama mantıklar. Timur Lenk diye geçer ya, o yüzden yok tam olarak. Ama bütün kafalarımı karıştırdı. Sen ya. Nereden Nasrettin Hoca diyorsun? Bir Mickey Mouse dedim, her şeyden geldik. Servet'in donundan geldik. Servet'in donundan neler çıktı karşımda. Vay be. Servet'in donu da donmuş. Peki tamam. En kısa sürede bu konuyu eğileceğiz. Eğilelim. Küçük Nasrettin'in maceraları. Küçük Nasrettin'in maceraları. O da yalnız şey gibi oldu ya. Mesela Tom Sawyer'ın hikayeleri gibi. İşte yok çiti boyayacakmış da arkadaşlarına çok zevkli diyor. Onlardan elma alıyor, armut alıyor, şeker alıyor. Ama gibi. O işte günümüz öyle değil. Şimdi Küçük Nasrettin diye der, o farklı noktalara gider. Küçük Nasrettin'in maceraları erotiğin en başyapıtı haline getirirsin. Şimdi yani. Doğru, zaten gerçek Nasrettin Hoca fıkraları da genelde Küçük Nasrettin fıkrası olduğu için. Evet doğru. Yani öyle bir sıkıntı yaşansın hiç istemiyorum. Bari Keloğlan o zaman. Nasrettin Hoca bir sonraki aşama olur da Keloğlan üstünden gidelim. Çok güzel. Keloğlan'ı biraz daha güzel hızlı çocuklara şey yapacak. Zıpkın gibi bir şey haline getirsin. Onda da şimdi bak. En büyük hatayı orada yapıyoruz. Bunda da hep böyle bir takım şeyler var. Sen hiç Harry Potter'ın kız peşinde koştuğunu gördün mü? Kaçıncı şeyde koşmaya başladı adam. Doğru. Keloğlan'ın derdi sultanın kızıyla bir an önce bir şey yapayım alayım. Keloğlan galiba tam ergenlikte karşımıza çıkıyor. Biraz daha küçüklüğünü görmek lazım. Evet doğru. Biraz daha küçük. O küçük halini de çok gariban hakikaten. Ezik çizmişler. Keloğlan diye macerasını izlediğimiz adamın aslında ne peşinde olduğu belli. Ne yani? Harry Potter dünyayı kurtarıyor. Yok efendim şeyi... okulu kurtarıyor, insanları kurtarıyor, bütün büyücüleri kurtarıyor. Keloğlan belli bir doğrultuda ki bir amaç uğruna mücadelesini gerçekleştiriyor. Doğru, bir noktadan sonra insanlar da çocuk yaşta evliliği özendirmesin diye Keloğlan'ı şey yapmazlar. Yani bir noktada ya artık ben Keloğlan işte figürler biraz işte bu şeye giriyor. Erotizme giriyor, olmaz. Bir taraftan Keloğlan... Yeni ben bir projeyle şöyle bir şey düşünüyorum. Roboli diye bir şey düşünüyorum. Robot Ali. Robot olarak halk tipi bir robot. Halk tipi bir halk robot. Halk ekmek kuyruğunda. Yani küçük bir robotun bakış açısıyla esprileri ve şakaları. Günümüz dünyasına. Günümüz dünyasına güzel bakış. Bence bu iş yapar gibi geliyor. Bana dükkanı olan bir taraftan çok şey geliyor. İyi niyetli bir girişim gibi geliyor. Ta zamanında pozitif ayrımcılığı şey yapmışlar. Hani kahramanlar hep mükemmeldir ya. Hı. Şimdi bugün baksan lepiske saçlı bütün prensler, prensesler. Ama Keloğlan senden benden farklı bir adam değil. Hatta çoğumuza göre böyle bir saç gibi büyük bir eksikle de yola çıkmış ama prensesi de kapmış gibi güzel bir prensesi. Kahramanların Aydemir Akbaşı diyebilir miyiz? Sabah sabah rencide eden bir yani nasıl tepki verebileceğimi bilemedim. Şaşırttınız evet, diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada bir iki cümleyle bitirelim şu Servet'in röportajını da. Tamam. Şöyle diyor, kadınlara karşı defanslıyım. Bir de şöyle bir açıklaması daha var Servet'in. Annem sanat camiasından gelin istemiyor. Bir de artık herkes biliyorsunuz Servet'in annesini biliyor. Daha doğrusu milli takımın bütün analarını biliyor. Ana sponsor evet, esprisinden ha. yola çıkarak Servet'le birlikte olacak genç kızları da buradan şeyini sanat verelim. Dünya. Ya Servet'in dünyasına gireceksiniz ya sanat dünyasına. İkisi bir işte maalesef olmuyor. Olmaz. Olamıyor. York'a diyoruz ve bize ayrılan sürenin burada sonuna geliyoruz. Annen sanat dünyasından ister mi gelin? Ben sana soruyorum o zaman. Bak annem sanat dünyasından birkaç tane gelin isteyebilir. Bir. Ben sayıyorum. İsimleri sayıyorum sana. Bergüzar Korel. neydi o kızın adı ya? Bak ben unutuyorum ya. Bak, o şişman olsaydı hemen hatırlardı. Sarışın cama. Kürşat Başar'ın eski manitalardan. Şey vardı böyle. Gönül Yazar mı? Tamam, Gönül Yazar. Evet abi, annem Gönül Yazar'ı kabul edebilir. Belki, bilmiyorum. Bak, ben buraya gelin adaylarını yazıyorum. Gönül Çünkü Yazar. Yani gelin yaşıt olsun da sohbet ederiz gibi bir şey mi? Gibi. Aşk olsun. Annem onun ablası sayılır. Şimdi ondan sonra bakayım. Neydi o ya? Hani böyle kötü sesiyle. Gönül Yazar. Hayır be. Hem Taş Bebek hem Mihtiyar da. Onun genç halini düşün. Kürşat Başar diyorum. Hiçbir şey. Ay delireceğim. Güler Kazmacı mı? Güler Kazmacı diyoruz. İkinci sırada Güler Kazmacı. Güler Kazmacı da sana hakikaten seni taşıyabilecek bir kadın bak. Hayır. Gerçekten. Düşünüyorum da yani bugüne kadar nice insan gördüm. Hiçbirini yakıştıramadım sana da. Güler Kazmacı. Güler Kazmacı deyince hakikaten seni taşıyabilecek. Şöyle bir düşünüyorum da Güler Kazmacı'yı ben taşıyabilir miyim? Ben bundan sonra hakikaten seni... De ben Kazmacı soyadını almak istiyorum. Olabilir mi bu? Hakikaten yani Güler Kazmacı. Bak yakışmıyor ama. Fahir Kazmacı. Güler Fahir Kazmacı çifti teşrif ettiler efendim dediklerinde ben de yatağımdan kalkıp hemen inerim. Vallahi çok siz güzel. Karşılamaya köşe. Bana bir isim daha söyle. Annemi götüreceğim çünkü. Üç isim kuralım. Üç isim. Üç isim. Bunlardan birini seç artık benim yaşım geldi. Bergüzar Korel olmaz biliyorsun. Düzeyli ilişkisi var şimdi onun. Tamam. Tam sanat camiasından değil. Yerim Yamalak. Hı hı. Şöyle diyeyim sana. Mehmet Ali Erbil'le aranızda böyle bir tatlı süt bir kardeşliği olsa rekabet şey yapar mı seni huzursuz eder beni mi? Beni etmez. Gibi. Tamam. O zaman Çiğdem Tunç diyorsun. Çiğdem Tunç diyorum. Yemin ediyorum işte bak aklındakini sen benden çok yaşayacaksın Ege. Yemin ediyorum benden çok yaşayacaksın. Gönül Yazar, Güler Kazmacı, Çiğdem Tunç. Anneme gidiyorum artık. Anne diyorum yeter. Seç. Bekarlıktan bıktım. Artık buradan birini seçiyorsun. Kesin gözüyle bakıyorsun ve ona gelinim demeni istiyorum. Gelinim olur musun? bu üç isimden biri anneni kabul ediyor. Öbürleri çok hoppa, çok evet, ayakları yere basmayan insanlar bence. Bakalım. Bunlar daha ayakları yere basanlar. Daha böyle derin derin basanlar da var. İşte de. Çok teşekkür ediyorum Fahir Bey. Ben teşekkür ederim. Ege'cim sabah yani sabah zihnimize değişik görüntüler yerleştirdiniz bu sabah. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız sayenizde. O zaman ben bari güzel şarkılarla Güler Kazmacı'dan güzel şarkılar dinleyelim. Ben ve yıllarca böyle bildiniz Güler Kazmacı'dan şarkılar dinlediniz. Velvet Revolver geliyor radyolarınızı sevgili dinleyiciler ve klasik bir kez de onlardan dinliyoruz. Anladınız herhalde. Psycho Killer 103.1 Radyo 3'de. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay